Kadilakiem po mieście. Ty wozisz się gratem, bierzesz 1000 miesięcznie. Możesz popatrzeć, jak jadę moim Kadilakiem. Jak chcesz, to stanę i poliżesz mi lakier. 24 cale śnią w blasku słońca. Są tak gorące, że odpalam o nich jointa. Rundka po mieście, pełen spontan. Biorę 10 tysięcy, pakuję je do worka. Kurwa, mam tyle swagu, ej. Ty nie przestajesz tego słuchać, ciągle klikasz play. Podbija twoja dupa do mnie, pyta się, czy ją przewiozę. Mówię, usiądź wygodnie i na spokojnie wiozę się pomału. Ty też byś chciał tak, ale nie dosięgasz do pedałów. Mój rap to w górę level. Wciskam gaz, jadę przed siebie. Jadę Kadilakiem, jadę Kadilakiem. Hejterzy chcą zarysować mój lakier. Jadę Kadilakiem, jadę Kadilakiem. A ty szpanu jakimś gratem, jesteś burakiem. Jadę Kadilakiem, jadę Kadilakiem. Hejterzy chcą zarysować mój lakier. Jadę Kadilakiem, jadę Kadilakiem. A ty szpanu jakimś gratem, jesteś burakiem. Staję na światłach, podjeżdża jakaś pała. Chce się ścigać, chyba się filmów naoglądała. Zielone, wciskam gaz, ale mam magiczny przycisk. To nitro, wciskam je i już mnie nie widzisz. Zajeżdżam do sklepu, bo mnie w ryju zaschło. Wychodzi sprzedawca, mówi, ale cacko. Ludzie przychodzą i robią zdjęcia, jakby nie mieli lepszego zajęcia. Wychodzę ze sklepu, kupiłem sprayta. Mieszam go ze syropem, dalej jest jazda. Wciskam gaz, zapierdalam jak szalony, bo po tym syropie jestem trochę spowolniony. Nagle słyszę kogut, policja ma do mnie wąty. Wciskam gaz, muszę wyjebać jointy. Tak mija dzień, ja z moim Kadilakiem. Jadę do myjni, dziwki wyczyszczą lakier. Jadę Kadilakiem, jadę Kadilakiem. Hejterzy chcą zarysować mój lakier. Jadę Kadilakiem, jadę Kadilakiem. A ty szpanu jakimś gratem, jesteś burakiem. Jadę Kadilakiem, jadę Kadilakiem. Hejterzy chcą zarysować mój lakier. Jadę Kadilakiem, jadę Kadilakiem. A ty szpanu jakimś gratem, jesteś burakiem.